Розповідаючи Рендому про події, які трапилися після його від'їзду, я думав про Мартіна. Наскільки я розумів, він залишався невідомою величиною. Розказане ним цілком могло бути правдою. Насправді я був переконаний, що так воно і є. З іншого боку, у мене склалася думка, що його історія неповна, що він навмисно опускав деякі деталі, можливо, болючі. Але так само, можливо, і ні. У нього не було особливих причин нас любити, якраз навпаки. І Рендом міг привезти в дім троянського коня. Цілком можливо, що це зовсім не так, і все це через те, що я не здатен нікому довіряти, якщо існує альтернатива. І все ж нічого з того, що я розповідав зараз, Рендому не могло насправді бути використано проти нас. І я дуже сумнівався, що Мартін міг нам серйозно нашкодити, якщо таким були його наміри. Ні, найпевніше він так само, і всі ми ухильний у своїх відповідях, і наймовірніше з тих самих причин – страх і самозахист. Коречись раптовому пориву, я спитав його. «Ти коли-небудь ще зустрічався з Дарою?» Мартін почервонів. «Ні», – швидко відповів він. «Тільки того разу, більше ні». «Розумію», – кивнув я. Рендом був надто гарним гравцем в покер, щоб нічого не помітити, тож я за дуже низькою ціною купив абсолютну впевненість, що батько тепер пильнуватиме за своїм давно втраченим сином. Я швидко перевів нашу розмову знову на Бранда, і поки ми з Рендомом порівнювали наші нотатки з психопатії, я відчував крихітне поколювання і чиюсь присутність, стан, що завжди передує контакту через козир. Я підняв руку і відвернувся. У мить контакту все було чисто, і ми з Ганелоном побачили одне одного. «Корвіне», – сказав він, – «я вирішив, що настав час перевірити дещо. У кого наразі камінь? У тебе, у Бранда, чи ви обидва досі в пошуках?» «Камінь у Бранда», – сказав я. «Вельми шкода», – відповів Ганелон. «Розкажи мені про все». Я так і зробив. «Отже, Джерардові слова правдиві». «То він тобі вже все розповів?» «Не в таких деталях», – відповів Ганелон. «А я хотів бути певен, що все узгоджується. Я лише нещодавно закінчив розмову з ним». Він поглянув вгору. «Мені здається, що тобі вже час іти звідти. Звісно, якщо я все правильно пам'ятаю про сходження місяця». Я кивнув. «Звісно, скоро я вже йтиму до сходів. Це зовсім близько звідси». «Добре, а тепер ось що ти маєш бути готовий зробити». «Я знаю, що маю зробити», – сказав я. «Я маю піднятися в тір на Ноктера, раніше за Бранда, і перекрити йому шлях до лабіринту. Якщо це мені не вдасться, знову буду змушений гнатися за ним крізь лабіринт». «Це не найкращий спосіб». «Маєш кращу ідею?» «Так, маю. У тебе козирі з собою?» «Так». «Добре. По-перше, ти не встигнеш піднятися туди вчасно, щоб перекрити Бранду шлях до лабіринту». «Чому ні?» «Тобі доведеться піднятися нагору, пройти через весь палац і спуститися до лабіринту. Це займає деякий час. Навіть в Тірнанокті, особливо в Тірнанокті, де час має звичку викидати всілякі фокуси. Можливо, на тебе чекатиме таємне бажання смерті. Я не знаю. У будь-якому випадку Бранд може вже йти лабіринтом, коли з'явишся ти. Цілком можливо, він зайде надто далеко, щоб ти встиг вчасно його наздогнати. Він, ймовірно, буде стомленим. Це має його трохи сповільнити». «Ні. Постав себе на його місце, якби ти був Брандом. Хіба б ти не перенісся до якоїсь тіні, де час рухається повільніше? Замість одного вечора він міг упродовж кількох днів добре відпочити перед нічним випробуванням. Безпечніше припускати, що він буде в гарній формі». «Ти маєш рацію», – сказав я. «Мені не можна розраховувати на його втому. Гаразд. Є ще один альтернативний метод, до якого я б не хотів вдаватися. Його можна вбити на відстані. Взяти арбалет або одну з наших рушниць і просто застрелити посеред лабіринту. Мене от тільки хвилює вплив нашої крові на лабіринт. Можливо, від цього страждає лише первинний лабіринт, але гарантій у мене немає. Це правда, гарантій нема, відповів Ганелон. До того ж, я не хотів би, щоб ти покладався там на звичайну зброю. То ж особливе місце, ти сам казав. Це дивний уривок тіні, що пливе в небі. Навіть якщо ти придумав, як використовувати порохові рушниці Бомбері, не факт, що ці правила спрацюють і в небесному місці. Так, це ризиковано, погодився я. А щодо арбалета, то припускаю, сильний порив вітру відноситиме стрілу щоразу, коли ти стрілятимеш. Боюся, я тебе не розумію. Камінь. Бран прийшов з ним певну частину первинного лабіринту. Там він мав вдосталь часу поекспериментувати з ним. Як гадаєш, він міг уже частково налаштувати камінь на себе? Не знаю. Я не дуже розуміюся на процесах, які тут задіяні. Я просто хочу казати, що коли все так і буде, то Бранд, певно, зможе використати колон для власного захисту. У каменя можуть бути якісь властивості, про які ти нічого не знаєш. Я кажу ось про що. Не можна сподіватися, що його вдасться вбити на відстані. Я так само не хотів би, щоб ти сподівався повторити з каменем той самий фокус, що й минулого разу. Не в тому разі, якщо Бранд уже частково отримав контроль над ним. Ти справді змальовуєш усе в темніших тонах, ніж уявляв собі я. Але, можливо, мій варіант реалістичніший? Погоджуюсь. Продовжуй. Ти казав, що маєш план. Так і є. Гадаю, Бранда взагалі не можна пускати до лабіринту, бо щойно він ступить на нього. Крок, ймовірність катастрофи різко зростає. І ти вважаєш, що я не встигну дістатися туди вчасно, щоб не пустити його? Якщо Бранд справді може миттєво переноситися з місця на місце, а тобі доведеться здійснювати довгу мандрівку, тоді ні. Певен, він просто чекає на сходження місяця. І щойно місто набуде форми, він миттє опиниться всередині, якраз перед лабіринтом. Бачу проблему, не бачу розв'язання. І розв'язання таке. Ти не підеш до Тірнаногта цієї ночі. Завжди хвилину. Сам завжди. Дідько б тебе вхопив. Ти сам привіз майстерного стратега. Слухай краще, що він тобі каже. Гаразд, я слухаю. Тобі доведеться погодитися з тим, що ти можеш не потрапити до паласу вчасно. А от дехто інший може. Хто і як? Отже так, я щойно зв'язувався з Бенедиктом. Він вже повернувся. Зараз він в Амбері і стоїть цієї миті в залі лабіринту. Наразі він уже мав би завершити його проходження і стояти в центрі очікуючи. Ти маєш дістатися під ніжжя сходів до небесного міста. Там ти чекатимеш, поки зійде місяць. Щойно Тірнаногт набуде форми, ти зв'яжешся з Бенедиктом через козир. Скажеш йому, що все готово. І він скористається силою лабіринту в Амбері, щоб перенести себе в лабіринт у Тірнаногті. Байдуже, наскільки швидко рухається Бранд, таке йому не по зубах. «Я розумію переваги», – сказав я. «Це найшвидший спосіб перенести людину туди, а Бенедикт справді дуже чоловік. У нього не виникне труднощів у бою з Брандом». «А ти певен, що Бранд не здійснить додаткових спроб себе захистити?» – запитав Ганелон. «Враховуючи все, що я чув про цю людину, він дуже хитрий, хоч і ненормальний. Він може передбачити подібний виверт». «Можливо. Маєш якісь припущення щодо його дій?» Ганелон махнув рукою, ляснув себе по шиї і посміхнувся. «Жук», – сказав він, – «перепрошую, набридлива дрібна комашина». Ти досі думаєш? Я думаю, що тобі краще підтримувати зв'язок з Бенедиктом весь час. Поки він буде на горі. Ось що я думаю. Якщо переможе Бранд, тобі миттю доведеться витягувати Бенедикта, щоб врятувати його. Звісно, але тоді ми програємо перший раунд. Таке припускається, це ще не гра. Навіть якщо камінь переналаштовується на Бранда, йому, аби завдати справжньої шкоди, доведеться повернутися до первинного лабіринту. А ти там поставив охоронця. Так, погодився я, здається, ти все врахував. Мене дивує твоя швидкість. У мене була купа вільного часу. А це може мати дуже погані наслідки, якщо не зайняти себе міркуванням. Я так і зробив. А тепер, гадаю, тобі слід дуже швидко рухатися. День ось-ось закінчиться. Згоден, сказав я. Дякую за гарні поради. Прибережи свої подяки, коли ми побачимо, що з того вийде, сказав він і обірвав зв'язок. Звучало, як справді щось важливе, сказав Рендом. Що трапилось? Гарне питання, але весь мій час вичерпано. Щоби почути кінець історії, вам треба дочекатися світанку. Я можу тобі чимось допомогти? Насправді, сказав я, так. Чи могли б ви їхати на одному коні або перенестися через козир? Мені потрібна зірка. А вже ж, сказав Рендом, без проблем. Щось іще? Так, зараз найголовніша швидкість. Ми рушили до коней. Я кілька хвилин гладив зірку, а тоді скочив у сідло. Побачимося в Амбері, сказав Рендом. Успіху! В Амбері, погодився я. Дякую. Я повернув коня і попрямував туди, де знаходилися сходи в небо. Тінь від моєї гробниці видовжувалася у східний бік.